Thank you. Club Fresh. salitro mirando la puesta del sol. En el tricor era una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mera vaya, mano nada Eva. Mera vaya, mano nada Eva. Mera vaya, mano nada Eva. Event. In the mix. inmiddels alweer 9:45 geworden op Fresh FM. En we zijn blij dat we hem hebben vanavond. DJ-producer Marcel Woods is op het moment live in de mix. In Club Fresh op Fresh FM. Fresh FM in the mix. In the mix. luistert naar Fresh FM. Fresh FM. Fresh FM. We'll be right back. FM. Fresh FM en je bent nog steeds live bij Fresh FM aanwezig. En in de studio hebben wij live Marcel Woods. Trends.